چې د خپل عورتونو شرمگاهونو د سرګندولو او د بدکارونو حفاظت کوي. نو کله چې دا دوه کارونه تاسو اختیار کوي د عمل د لاندې راولئ، د نظر د پردو زنانو د کتونه بندول، د خپل عورتونو د زنا لواتت او بدکارونو حفاظت کول، ذالک ازکا لهم، دا ډیر پاکواله دی د ذوی لپاره. وګوره څوک چې څومره پاک شو دومره کامیاب شو. په دنیا کې د مؤمنانو مهنت د اعمالو مقصد د جمون کامیاب شو او کامیابی و عل راضی چې انسان پاک شي. الله وی قد افلح من تزکا, سوک چې پاک شو نو ده کامیاب شو. عدل ته وی پاکې دل سکه ازکا دے بد ټولو نډیر پاک شي. ان الله خبير بما يصنعون, بیشک الله خبردار دے په هغه چې دوی کوي. وګوره کامیابی د پاکۍ سره تړلې ده. اپاکی به حاصلېږي د سترګو د نظر په حفاظت او د خپل عورت او شرمګاه په حفاظت باندې. او دا کامیابی صدا دا لفظ قرآن کې بار بار راځي. کلوی قد افلح المؤمنون, کلوی اولائک هم المفلحون. اسم تاسو ازان وارد ور وخوری او موزن ناری لگئی حی علی الفلاح. نو مفلحون او فلاح ستوئی, د فلاح معنا دا د چې دا ټولې پریشانی غمونه ختم شي او ټول ارمانونه تمناګانی پوره شي. داسې انسان کړه ټول دنیا مول ټول پیدا ونه کوي چې دا غو ټولې پریشانی ختم دي او دا غو ټول ارمانونه پوره دي. دا به اجازه کیږي چې جنت ته وردم نشي. د جنت د جنکی دو سر ټول پریشانای ختم شوي او ټول ارمانونه تمناګانی پوره شوي. ما حدیث تاسو را دیولستو د دې راوی ده جریر ابن عبد الله رضی الله عنه د پلسم کال د هجرت ایمان وروړ. دا زموږ پیغمبر علیه السلام د عمر مبارکه خیرنه کال لے پلسم کال د هجرت. علماء لیکلی او شپک میاشت صحبت ورته ملاو ده. سورہ شپک میاشت صحبت ورته ملاو ده. ادا صحابی دمر دنگ و یس سرچ بودری دو دمر دمر سینہ بیتی اچتاوا. زمو شارحین لیکلی وی سپلی یو گزوا. ابای سپلی سوا شران غز ګور سلیر شګوتی یا بھائی وګور دې نه ګورې جماعت کو تلې کتاب د لخکاری ګور دا سوشوي او ګور دا دې سوشوي شپارس ټکا ادا ګور دا دومره او بازي غزونه داس سلیر شګوتی شران غز جوړي او دې پټول صحابو کې خیستو دته به یوسف او هذه الامه وي د دې امت یوسف. هدا چې ایمان رانو نو سید العالمین ورته صادر غړول. الله حبیب ورته سو صادر ورته غړول. دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی. عددی دومره کم عمر چې د اسلام کې لکم عمر د الله د حبیب په صحبت با برکت کې پاتې دی. سل احادیث د دوی نسی داته منقول دی. جریر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمای و ما د الله د حبیب نه د ناصافی نظر تپوسو کو. ناصافی نظر پی جنای لکه نازه بي په زنانه بس بي پرده روانه وا استا نظر لګي. وی ما تسید العالمین حکم کو چه بس نظر دے واڑا و دا ناساپی خستا بے اختیارا اس پخپل اختیار دوبارا دا کمو زنانو دا کتون چه اللہ منکڑے نو دوبارا مگورا. دا حدیث امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے. نګور د ناصافی نظر بارکه ته پوزو کو د الله حبیب دا خو به وسو پس غته پلار روان وي ادي کې به پردي زنان مخیلرا له استا نظر اولګي دو لچون کې دي کې ستا قصو اراده نشته دا به نقصان نه کوي خو به شرط دي چې بیا به دوباره دویم ځل او دریم ځل نه ګوري فامرنی ان اشرفا نظر بصری ما ته سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې نظر دی واړو الله دې مونږ کې دومره ایمانی قوت پیدا کی چې د خپل نبی خبرو منلو ته تیار شو. اے دومره خبره کوم منه چې ډاکټر بنو و امام باندې ډاکټر سلوی خرج سجده بند کړی د سترګو پریشن میکړي سلوی خرج سجده نه کوي د ډاکټر خبره منو او د سید العالمین خبره نه منو. کم قوم چې دی حال ترور سی چې د ځان غوندي دی او سړی خبره مانی او د تمام کائنات د سردار خبره نه مانی دا قوم بد ذلت نه بغیر بلشه نګوري د دې قوم او د امت مسلمه عزت د خپل نبی د سنتو پتاویدارو کې ده. انن خو موږ اهتمام کو دا خو به اختیار او ناصافی نظر ده. نن خو بوډا ده او کزوان ده نه چوزګار ده دې د پاره بازار کې کرسۍ چھوڑے اپا دینیت ساری وقتی روتے چه ده سارم تر ماخام پردو خوزو لگوری اپا دینیت بازار لوزی جزب سکو زب پردو زنانو لگورم پا دینیت موبائل اغسطے چه پا دی که بد پردو سڑی وی پردی خزی بگورم او خزی سوی چه پردی سڑی بگورم نو د دې نظر بسی چې اوسري پیسې دې لپاره ولګولې هغه قیمتي وخت ضایع کو هغه نعمت ورکون کی سترګې ورکړې وې تاسو کې یو شی درګې درنو ضرور حواله لاجب می درنه پیسو ډکو هي سم درنه نه غواړم خو یو شی دې را پیسې وزما مخالفت کې نه استعمالې نو کاغذ غل تلو چاله چې پیسې والے دې خو یو دو سو کوو دله بسوب په دنیا کې شریف انسان وای دا سترګې موږ له چاره کړي ابي پیسو را کړي د دې د قدر او د دې نعمت ته پوز دا غ چانو کوي چلاندې دي ورکون کی ویلي بنده دا والا هیڅ در نه غواړم وګوره زما مخالفت به پېټ کې نو موږ چې چا یو شی را کړي لکه یو ټوپک چادر کو اپې مړکې ایا امصادر لچاواغه سجی بدی به تکیا لګه او تا امصاد اغسر لرا غرزه نو خالق مالک مونږ تستر گرا کړی نن زموږ د ټوله معاشره د نارینه او زنانه او زندگی د بد نظرۍ د وجنا تباہی طرف تر روانه ور تصویر د مونږ دی علماء لیکلی الله دې قبرونه د نور نه ډکې وې د غشان کې او سړې او خزې او بل لګوري نو کله د یو بل نو شرمېږي او کله د بل چا نو شرمېږي لیکن چې پټې وي سیار او موبایل او په کاغذ کې تصویر لګوري دی باندې څو شرمېږي حجي بیا ځان لمناسته یو پردې نارینه زنانه کې یو بل لګوري کوي یو بل نو شرمېږي ځکه وطن د اسلام دی خبرې د کفارو نه کو خبرې د اهلی ایمان او د اهلی حیا وال خبرې کو نو کله یو بل نو شرمېږي پورا لیدل کتلو نشي خو چې کله ته ګټ کې ناس ا موبایل دې لاسو کې نن دا زموږ معاشره تباہی طرف ته بوزي دنن دور د زوانانو او دنور دور د زنانو ټول ژوند پدې کې ضایع کیږي او تباہ کیږي اده چا ژوند چې ضایع کیږي دا الله ناراض دی د چا ژوند چې ضایع کیږي نظر غلط استعمالیږي دا ګناه نن د عموم شکل اختیار کړي کورونا تباشور دخل کو حیا لاړه داغه ور د تمام گناهونو ابتدا غلط نظر ده. لکه یو غټ اور لګي دوی ابتدایي سبب د اور یو بسر کې کله زنانو غریبانو نه د الله حبيب چون کې د والدینو نزيات شفقت کوي وای چې سو کو د کیږي نو پکور کې دی بل اور نه پریزي ان غریبا کې پر اور دی او بچړکاو کې تنور دی سنبال کې تر دې په خوا وړي وي نو څه بل فره دی نه اور نه لګي د الله حبيب دی او بل نه پریزي ځکه اوزل منګک په خوا بد شرشه متیل پټیو کې بلیدل نیو منګک غباتی دی یو طرف نخله کیونی وا یو په لبلې درایخ کا نو بدینه منوره کې او کور وسوځیدو د سید العالمین منو کچو د کیږي نو اور څه کوي کله دی یو زرب بسر کې نه روغ روغ کلی روغ روغ کارخانه وسوځي نو کله د انسان زړه تباشو خاتمه خراب شوا خود دی ابتدا د غلط نظر د وجه نو علامه حافظ ابن قیم رحمه الله د دې امت په لوی علماء کثیر دی اغه د خاتمه د خرابې دو اسباب ذکر کړي نو یو پاغه اسبابو کې د نظر غلط استعمالې دل دی باج نو جوانان دنیوی تعلیم هم پاتې شو دکان هم پاتې شو کارخانه هم پاتې شو هر څه پاتې شو اپا ګډو وډو سر دې خود دې ابتداء غلط نظر د وجه نه و نو شریعت زما عزت مندو د دینه منع فرمایره دا یو نظر د ځان په شي کفر راډي موږ د علما وای المعاصی برید الکفر هر گنا د کفر قاصد ده لکه بخ کیسو ضروري کوئی عزت درزم تمخ کې لار شه نو دا نظر غلط سه دی پس ګوره کفر مرازي دی وجنا علامه حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کړي کوئی بعض خلکو غلط نظر استعمال کړي او مجازي محبت د بعض صور او زړه وردن نشويو د بعض اشکالو او د بعضې سوورو نظر د زړته دن نه شوو او مسله دا ده کم ش چې دا زړی رونیو نو په ځن کدن کې به پهجه به دا راځي کم ش چې دا زړه د هغې د محبت نه ډک شو زړی رونیو نو که تاله دا ټوله دنیا ناسته ده ځن کدن کې در ته تلقین د لا اله الا الله کوي وزړه کی چې سدی پزن کدن کې به پج بدارازي ځکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله فرمای وې دا زړه په منزلې د کټوي دی جب په منزلې د سمسای دا ته چې سمسای ورکته کې کټوي کې چې سدی ابروزی دا چرته شي چې تا ساق په کړه په کې وغه ګوري او وغه دې په کړه او په کې ساق ګوري دا زړه په منزلې د کټوي دی جب اپا منزلی ده صدا دیو جنه ده کمشی محبت چه زڑ رونیو کمال ده کم اجازی صورتو ندی و شکلو ندی یا کبل شیره پا زنکدن که بدا مخیل رازی دیر خلق زنکدن که ده غوانو ده خرو ده گدو بیزو سر خبری کئی چکا اٹول مرغوان سرولی طول مری د غوانو د خرو سره کار ده او د غوانو د خرو محبت زړه نه نوته او د ذهن نیولې نشامړ کی خلق ولا کلمه وای او هغه د ګډو بيزو د غوانو سره ده وګوره دا دا غلط نظر دا د الله حبیب فرمایله کړه رستو ذکر کو چې دا د شیطان د زهریلو غشو نه یو غشه ده شیطان غره دی پلو غره هر ملک چې بل ملک قبضه کوي ناغه دارالخلافه خرابای د کوم ملک په دارالخلافه چې دشمن قابض شو نو بس دا عمل مقبوض شو زموږ استاد په دې بدن کې د زړه نه بهترین شی نشتا ځکه د الله د معرفت دا زه دی د ایمان او د توحید دا زه دی شیطان کوشش کوي چې دا زړه برباد او خراب کړي زړه چې خراب شو نو ټول بدن خراب شو. زړه چې سم شو دا الله حبیب وی حدیث ته وی خبردار پزړه کې او ټوکړه دا کدا سم شو نو ورس بسمی کدا خراب شو نو ټول ورس به خراب یا لا وهی القلب خبردار غزړه دې لکه څنګه ګوره دی او ملک دارول خلافه ال محفوظ وی چې داغه سرحدات محفوظ وی او که سرحدات کمزوري شي نو دشمن په دغه سرحداتو مرکز او دارول خلافه تراشي اپا مرکز قبضو کی دیو جن ګوره د سرحداتو د حفاظت څومره لوی اجر راغلی وی ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها یو شپا ورځ د اسلامی سرحد څوکیداری د دې دنیا او د ما فیها نه بهتر را اسو کدی حال کې مړ شو چې د اسلامی حکومت سرحد ساتي نجرا علیه عمله الی یوم القیامه حدیث پاک کې دا عمل به تر قیامت تسلی کیږي بندی کی بنا وجه دا وک جردا سرحد کمزور شي نو دی ملک مساجد دی پدی کی با حیا زنانہ دی پدی کی تلاوت نه کیږي دا ټول د سرحد په حفاظت دی رتا سلو اپ د یو ملک د سرحد نا د مسلمان د یو ملک د دارول خلافه نا د مؤمن زړه بهتر دی د مؤمن سره دا د ملکونو دا مراکزو نه بهتر دی دیو جن ګوره د نظر د حفاظت حکم شوه تعالی وی ګوره شیطان برازي خو په دې سرحد برازي رتا له د سترګو د حفاظت کله در لوی په دې غوګونو بګوره راځي اکل وی په دې خله برازي د دې اندامونو د حفاظت حکم الله کړه دیو جن رب کریم وی ولا تقفو ولا تقف ما ليس لك به علم دا سی او خبره غره مخه و چې پوها پنی سباد حساب رس پسر پرتا دا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا د دې غوګونو او د دې سترګو د خلی بارکه وسبا الله تپوش کئ دوبای کده چا د سترګو سرحد کمزور دی نو په دې لار به شیطان ځان زړه ترسئ بیا به الله او رسول ا د قبر او د اخرت د فکر پځه اغه شی زړه کی وی کم چې په دې سترګو زړه ته ورورسېدو نو الله دیو کی چې موږ او تاسو د خپلو نظرونو د حفاظت کوشش وکړه دی وجنه حکم داده چې پر دې کور ته بنځي اګه زین صبح کې اجازه بغواړي د شریعت حکم داده چې پر دې کور ته بنځي امام ابو داود حدیث ذکر کړي وی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور دا د انسانیت او آداب دي چې د تمام انسانانو سردار دنیا ته امت ته د پیغام په شکل کې وروړي وای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې وکړه دی او قوم دروازه تراغه نو مخامخ بنو درې دو چې دروازه کې مخامخ غور سره د کور کې صحیح کړ یا بد دروازه خي طرف لو درې دو یا ګس طرف ته او ایدغه وخت کې په کورونو دروازې نه وي پردې نه وي کوم کور ل خپخه دروازه ده او په خ پرده ده نو کته مخامخ مودريږي او دروازه دی وټه پولا نو بیا پودرې دوه کې سنشتا داولې ودا شکول چې نظرو نه لګي ځکه ټول مصیبت د غلط نظر نه جوړيږي. دا الله حکم دی چې پردي کور ته به اجازه نه ځي که ضرورت وي دروازه وټکوا. د دې دروازې ټکولو مقصد دا دی چې دا کم زنانو نه الله او رسول وایي چې ستا پرده ده تا واړخ نشي حق دې کور کې ستا خوروا ده ستا محارمو کې څوک دي ته باندې سره سوال جوابو کې راځي. د پښتنو خپل ولې داسې دي چې دې هغه خزه به الله او رسول یې پرده دی وي مالې په خیر علي دی وي دا کما کلبو شکل کوم ځای نه راړي په کې خبره باندې مونږ سره کله ناکله واقعات راشي وي ويره مونږ یو کور کې د چالور کړي نو داغه لور پلار راغلی نو وی لور خفه بوتلا ولې خفه بوتلا وی دې له خور مال په خیر علي دی وي می وز دې کم اس کم جو علماء پوي کې جي به وقفه دا خو پر دې خزر پلار به خزر دې ته وي جي بیا بجلبي لند کر راغم جي مال دې خزر په خير علي دې امید ستاوس د پر دې زنا نصر سکار دې نو درود د اجازت مقصد سدې د ما عزت مندو چې زنا نه اړه شي دا د چا حکم دې ربای دا د الله او د الله د رسول حکم دې اجازت ادي په علماء لیکلي مثلا اورېدلې بار بار وې دا اجازت کې چرتا سره کور کې رواندار دا او نورې زنانې دې نو دا د وجوب درجه دا حق خپل مور دې بیا به اجازت غواړي. دی وجن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بجړت وی او دري آیاتونه دې داخل کو پریخي اے د نن نسوس وکاله مخ کې جړلتا سلوه نن پیلسم سدای نی ملنیز دی دا نن نسوار لس نیم سوا کال مخ کی ابن عباس رضی اللہ عنہما جاڑی او ای سلاسو آیات جہدہن الناس و ایدری خبری دی خلقو تی عملا انکار کرے یو سا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ وی تازو طولو کی عزتمن سوک دے چی دا اللہ نا دیر یری گی ادے دا اللہ حکمو نا دیر منی او دا نا فرمانو نا ازان بچ گئی اخلا کوئی عزتمن سوک دے چی چا بنگلہ دا ادے چا موٹر دے پیسی ورسل دے ڈالی پلی تی مخکی روانی دویم اللہ وی چی پردی کور تا دی جازت غاڑی مان سر ویل سو غاڑی ور دې خلکو څه دی او دې فلاني خبر او دې کاني کر خیره دا صحابي خبره نن کور ته جی خپل کور جوړ چې आवाज بي بي دا اوم اجازت مستحب ده او کته شمور دی دا خور دی دا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مال خپل شاگرد وای اتوا ابن ابي رباح رحم الله د حج د مسلو امام دی نده ورطوئی زما خو یتیمانان خین دیدی او زما پرورش کم دی او پیو کور کیو نوزه چه کور تازم دی یتیمانان و خین دو بانه با اجازت غانم اجازت داده دروازه دیو تکولا تو خیل دیو کو چه دا کوروالا پوشل چه سکرا روان ده نده ورطوئی آو نو ایما ولا بیا بیا ته پوښونه ګل جی اجازه را لوکي نو ایما استاد محترم پوښو چې دغه په مسله نه پویږي ګوره اجازه بغواړي اتو حب ان تراه عریانا استاد خوخه چې دا فیندې د بربنده وګوره دا حکومت د زنانه بکل بربنده کله واغس کوي اتو حب ان تراه عریانا استاد خوخه نو بس سره په مسله پوښو نو که مورم دا تب اجازت غواړي زنانه بم اجازت غواړي نو چې سړی نه غواړي دای څه کار لري زنانه که پردي کور ته ځي سره دروازه و ټکای د دې اجازت غوښتو مقصد دا دی چې نظر زما عزت مندو غلط استعمال نشي. دیو جنا مسله د بخاری او مسلم شریف کې راغلي وې کې اوسړي چا کرا قتل بغیر دی اجازت نا او هغه او کان رواو سو په دې سترګه اوښتو استرګه ورته رندک نو ما کان علیه من جناح په دې وشتور کې چې قانوني شریوي ورته وي خو شو چې سترګه در نه وېستا ټولې پر دې کار وکړي د دې اجازت مقصد زمای عزت مند دادې چې نظر په پردو زنانو باندې اون لګي او پردو کورونه چې مونږ پونی کې ګور پردو کورونه مونږ چې درځي ټول کورونه د خپلوانو نیکته دی به اجازه تا ها ا دې په لګوره کې څوک اجازه غواړي پښتانه ولا شوی څوک دروازه ته کې غرو ته د ترځوي د ماما یې سره ما وی چې څو پردې ته خدا شان نازا الله وی غوې م جوړي کده ولې خامخا به غوې جوړي سپویږي په الٰه العالمین ممتوی چې زناور مو جوړيږي نن ورځې په لګورا دا اسلامی آداب ټول کافر خپل کړي کفار چې چرته زی سکے اجازه غواړي ک دفتر لچل زمونږ اسلامی آداب چا خپل کړي هغه اسلامی آداب چې د اسلام آداب نن غیر خپل کړي نو د نظر غلط نازم عزت مندو ډیر نقصانات جوړيږي او تاسو واورئ د دینه خاتمه خرابيږي د سمره سمره ځوانانو نارینه او زنانو ژوندګي تباشوا او داغي ابتدا د غلط نظر استعمالو د ابو داود شریف یو حدیث راغله حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی لی وی تب د نظر پس نظر کے نا فإن لک الاولا ولیس لک الاخرا نا سا پی نظر لگی دو بے اختیارا روز بدی پسی دوبارا نا گوری آغاول خو بے اختیارا نو بی اختیار نظر چون کی شرعن معاف دے وسو طاقت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا دا دویم دے پوس کے دے دا بوس نقصان راو دی نو دا نظر پسی بسڑے نظر کینا دا زما عزت مندو دا شریعت حکم دے نن گورا دی پلو گورا دی موبائل دیر کار خراب او تصویر سازی دیر کار خراب کو تصویرون نن آم دی جماعتنو کی پجلسو کی اباز ناپوها یو فساد والا خبر وی دی کی بازی مولا جی تصویر میں کہی وی دی کی دا مولیانو خلاف تے دا زنوی جی دی کی دا اللہ والا و چی سوک دا خواہشات و تابیدی دا یہ خلاف تے دا یو عالمی دینم پک خلاف نی جا دا آغا چا پکشتا چی دا سو خواہشات و پسی روان تے کدا عربو اللہ والا علماء دی یو دا دین مسلی یو ذاتی عمل لے ذاتی عمل وانی دے دن پا خبرہ کے فرق نہ رہ سی او دخپل ذاتی گناہ دا دھیر علماء دا سشتا چاہی دے تصویروں پا مصیبتونوں کی گرفتار دے خوکا چاہتے تپوز کو آوی تصویر نہ روا دے ازن پا کدا سے دا اللہ بدنصیب دی چی پا غلط و تصویرونو کی مبتلا دی ویدا جائز دی ویدی که دی علماء و خلاف دی زاغ اڈالی پلیم چی سو کوئی جی جائز دی یو عالمم ندی ویری دا سی دی وی چی دی که دا اللہ والا و دا اہل خواہشات و اختلاف دی ناغ خواہش والا ورطا جائز وی زپا دا اڈالی کم چی دا کم دا چاند دا اہل الاحوان دی ورن دا عربو که اللہ والا علماء دی او کد دی ملک علماء دی دا غی دا چې بای تصویر سشه تصویر ناروانی او دا دی دیر نقصانات تی ادا نقصانات تی دا خلق نگوری تا سلوا نند سمر سمر نوجوانان و زندگی موبایل خرابک خراب ہے نکتا سلوا ادا سمر سمر زنان و زندگی موبایل تبا بربادک کنا دا سمر سمر کورون دا حیا جنازی دا دیشی دلاسه زما عزت مند وته نو د دې گناهونو او د دې تباہی ابتدا زما عزت مندو دا د غلط نظر نه دی وجنه حدیث پاک کې راغلی دی د الله حبیب فرمایي چیاکم والجلوس علی الطرقات خبردار لارو کې مکه نه ای اور لارو کې جیو کې نه لارو دې بند کا دلارو کې باز خلکو سو غړولي سفر سنجا پکې رېړو درولې دا شران مجرمان دي اکم خلک ګور باز ژوندو کې دا د انګريز قانون د اسلام نه راغسته چلار باندې تنګي او باز خلکو چې ریوي ودوري دین حکومت والا خلک رشوت اخلي د بازار ټول لاره تنګه دا مسافرو له پریشانی دا لار تنګول ګناه کبیره دا یو جهاد کې خلکو لار تنگه کړه الله حبیب منادی ولې ګلو مشکات شریف حدیث ته جلد ثانی کې ویلار شیلانو کا کچا لار تنگه کړه سره جهاد جهاد نه ده لارې وتنګې نه لار کې بریړه نو درې لار کې کې گاډې مودره دي لوګو را ده انسان غ فطرتي آداب دي چیرې دا گاډې خو ما دل ته ودرولو مسلمانانو له تکلیف خو وني مسلمانانو له سبب دي تکلیف باندې یو ځل درې بازار باندې راتل دلته یو مرګره او ډېر سره و مالې را شو درېګا وی درور مالې دی گاډو لوګو نو یو طرف له دوه گاډي ولاړو بل په لامه تنګه غونته لار خلکو له تکلیف مالې په خواب د حیا دار او د سمجدار خلکو گاډه او ناغه بده او درې دو په طریقې په دې دار چا موټر شو پېګې نا غریب خوشنه خبر دینه نو د لارې په منځ کې ودرې اے دیو حیادار د دیندارا د با اخلاق سړی کې سشي نا به د خلکو د zarar سبب جوړ نشي نو لار تنګول زما عزت مندو نار لار کې جناسته انن د خلکو ناس ته کم دی را اپوختنو کې غوډه مصیبت هم ده مون التم ادرسه نو بای زنانه مالی بی کور کیوی چا ما شمانی وی چا مو رازو انا خلق لارا که ناس تی نو ای مونه ده تلو چل هیرشی قسم ده حیادار زنانه ده سیدی اے تا خو اللہ ده هر چا پالو رحمیگی تو یو حیادار زنانه لو آیا چی ده بازار ده سر نباغ سر لبی بورکیزی قسم ده چی اتر غیر سی غیر بساو تی دا جوندهی تر غبل ترب پوری سر دیتی نپاتی کی ناغما شوانو به مونږه روي چې مونږه د چل د تلو چل هیر شي او ان قریب راځي چې مونږ له هر اکه راوږرځي او چې یو زنانه قران زدا کول روانه ده د پیغمبر حدیث زدا لار کې ناس او دی هزار او علی نو ته خیرو مو به اچي دا کوم دې کې ته ناس ته نو داستا مين دی خوين دی نه دي د هر محلي او د هر کلی خدا استاد مين دی خوين دی د لارو ناستا زما عزت مندو بعضی خلکو دی په لوګورا په لار کې کرسی کټو نه یې اس پینګره بابا له بچو ولې چې بسانه نور چټی دا مونږ لبم دعا کې ځان لوګیا غب بد نصیب وسو کې کټه واچولو اثر نو ور سره وګلوزګار بوډا مراغه نو ټول رز غلط نظر کې بعضی داسې کمزوري دی بازار لراشه جمعات لری جمعات له بیمار نو ټول رز چې بازار کې ناشته بازار لپام سارا زی اجومات لنه بدا بدنسیبی وی بدا اللہ حبیبی ایاکم والجلوس علی الطرقات لارو کی مکین ای صحابوی قربان کر ضرورت راشی لارا وی خق چرینو بیاب لارے تدلار حق ورکوی قالو وما حق الطریق یا رسول اللہ دلار حق صدق ندا اللہ حبیب غض البصر د پردو زنانو نب نظر بندے وکف الاذا خلقو نب تکلیف بندے دانا چی سک پلا رضی تو اور پوری خان دے اگر پوری مسخری کے او کسک سلام اچائی نو جواب بور کے او امر بالمعروف بکے او نہی عن المنکر بکے سو خبر شبائی دلار حق ہاں شمیر رہی ہے یو نظر بندول. نا نا مونږ ناز دې لپاره یو چې نظر غلط استه نظر به سپن شي مو کټه کورسای دې لپاره چولې نو که غلط نظر مو مقصد نه ورچې د جمعات کې بلاړو په خوا به د مشران کوزګارو نو اجره کې بناسو او دا به دای په خلی باندې مهر داسې خبره به نه کولا چې دا غلط د مونږ د کشران ناشتي که مونږ شه غلطه خبرو کدی به زدکی یو یو مرګره صفات ته الله دې جنت فردوس ورکی ډېر دیندار شوه او تبلیغ کې مو خلګول او درسونو کې به مونږ سره کې ناشتو دراوی سیاره نه وی نه وی راوتی نو ما له ورستو خبره کوله اټول کې لم پتا و به ما به اجر کې وی سیار غولو او خپل او پردې ماشوم به میرا نو خبره مې لگاو چیرې ته خاصم خرابې کې دخل کو دا او دا خپل بچی او دخل کو بچی سره خرابې نو چې یو سړی ځان خرابې ځان سره معاشره ولې غرکې نو دا هغه هغه اخلاص د وجه نه چې د خلکو الله او ته هدایت کوم تبلیغ کې ډېر وخت لا بولو او الله دې رخ کلی ژوندۍ جوړه کا نو لار کې په خواب او اجره کې مشران ناس اوس اجره خالی پرتی اپ دې اجرو کې بخل کو سړی ته اوس دا کولو ژوندۍ مشران څه کوي ای به مل مقدر کولو کشر بو ولاړو نو مشر مخ کې به خبرې نه کولې وس اجره د حیا او د سړیتوب د زدکولو سره شوي پاتې نشوي هته ناشته نو اجره کې کې نه راشه جمعات کې کې نه اذان تکور کې کې نه تلاوت وک نو لار کې چې ته کې دې یو خو چې سو تیریږي نو دی ولو ګور شیطان د هغه د غیبت پسې شروع کی ناغه پسې خپل پړې ډکې کې الله تعالی نه ور پسې بل نمبر راغې نو یو دسترګو بندول د لارې حق ده وقف الاذى د خلکو د تکلیف نه بندیدل دریم سلام واپس کول او سلورم امر بالمعروف او نهی عن المنکر تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل وای څوک د جدش په خبرو ذمہواری و مال راکی نو زوارت د جنت د دنکی دو زموار جوړېګم اے زموار به سمر عظیم شخصیت ته د تمام انبیاء او سردار دی او سید الاولین والآخرین دی و اشفق خبر ما تسوق زمواری راکای زوارت د جنت د دنکی دو سشم داغه زموار بشم یو زمای عزتمند پائے کې دا دا وای کله چې تاسو کې سو خبرې کوي نو دروغ دې نه وای ستین وای الله دې موږ تاسو ټول دروغ نه وساتي که مولا دې کا عوام دي په منبر دروغ ویل نه دي پکار ان عوام ته دروغ ویل پکار دي کله چې خبرې کوي نو دروغ دې نه وای دویم چې چاور سرامانت کې خو نو خیانت دې نه کوي ور چې وختاله څوک پټه خبره وکي دا امانت دا به ناراض به فاش کې نه د حکومت بازی خبرې د امانت وي د حکومت اسلامي رازونه فاش کول دا د ملک تباهی دا ځلې وختاله سره چا د امانت خبره کې خو او دریم چې کله وعده کوي مخالفت دې نه کوي ها بھائی او سلورم نظر بندول د پردو محرمات او زنانونه او پینزم خپل لاسونه د نور د zarar نه بندول پلاسو یوا ما مړکا وای ما دی باندې ورپسې سلیکا ما چې هغه دې ذهنی او بدنی پریشان کو اشپغم د خپل عورتونو حفاظت دته وی جوامع القلب تعالی حبیب پشپغو خبرو کی ټول دین سکو پشپغو خبرو کی زما عزت مند ټول دین مونږتا مونږ او تاسو لرا جب کو عدل علماء لیکلی دی چې الله وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وی لما کان النظر داعیه الى فساد القلب کله چې دا غلط نظر بلل کوي د زړه فساد ته نو بعضې سلفو به ځکوي چې دا غلط نظر د زهریله غشه د زړه ته ای غلط نظر سره کتاله زو کوئی جدا پیاله کې زهر یې ویش کا څوک به تیار شي تاسو جواب دلته پیغمبر وای دا غلط زین شلا منې کړه ګورې سړي خپل زهر منو خو چې نبی سے ته زهر وای نو هغه ته زهر نه وای غلط نظر سره دا حدیث ته رسول روان دي چې دا زهریلا د زهر نډک غشه ده ځکه الله رب العزت د دې د حفاظت حکم کړی ده د دې د ځکه وی ذالک ازکا لهم چا که د نظر حفاظت وکاو او د خپل عورت حفاظت وکاو نو یو حدیث کدا سه الفاظ راغلی امام احمد رحم الله دا حدیث ذکر کړي د ابي امامه رضی الله عنه چې نبی رسول اسلام فرمایي ما من مسلم ينظر الى محاسن امرات ثم يغض بصره الا اخلف الله له عباده يجد حلاوتها وینشته او مسلمان چې دې دې او زنانو محاسن ته ګوري ابه نظر بند کو دا الله دې یې نه سو کو نظر بند کو الله بدت دی او داسې عبادت توفیق ورکی چې دې بداغي خون محسوس شي سره دې عبادت یو خون وي دې عبادت یو لذت وي ها نن زموږ عبادتونو کې خون نشته تا سره مې ته پوس درنه کوم دا خبره مولا غره درس کې تیر شو چې زموږ ماسوتن درس اوري باورې دي بي مونږ چې مز بشینو وایو چې په آرام شو کوم مز کې په آرام یو صفه خبره وکوي مز چې بشي مونږ وایې را دمه مې وکا ادا الله حبيب چې بستړې شو وې به ارحنا یا بلال لګا ځان وای اقامت وکې مونږ لګ آرام په پیغمبر ته آرام پس کېو دې ته وې د عبادت غ حلاوت ادا الله حبيب وای وجعلت قرۃ عینی فی الصلاه وې زما د سترګو یا خواله دا الله په مسکیه ہے عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ مشهور واقعا دا حجاج د محاصره کړه په حرم د مکی مکرمه کې نو د نیت تړل په حتویم کې کم طرف له جده بیت الله میزاب رحمت ته امن جنی کو باندې غټی راوي شي دا په خوانی تو پیوی نو ایدا او توجه بل پل نه کول یو غټ رااله او د جامع شیشه متختوله اقسم دې کده بل پل کتلی پیدې په خبره وایي دمر توجه ال الله وا د عبادت خون به پس محسوسيږي چې چا د نظر حفاظت کو زموږ دی علماو د سوره دهر په تفسیر کې لیکلي و یو کس قران لستو د داسې طریقې سره بازي یا سره ویل کې او شی چې څوک سکی د چې موږ یو کور نشا ورته وي ویته تلاوت کې کس سکی تا خدا سے تلاوت کولو لکه څوک چې په مسکی سشیس کی هغه ورته زما د قسم وی د الله په ذات چې زه د جنت د مشروبات او خون په تلاوت کې حاصل نکم نو الته بمره لبیا نه حاصلې د جنت د مشروبات او د لذات او خون چې زه په لستو کې حاصل نکم نو د عبادت یو څه وای د عبادت یو خون وای او اخون سی ابو داود شریف کې راغلی الله حبیب یو دو صحابه سو کی دارای له درولیو دا یو مرګره ودشو ابل شوکای کولا او مسره دا سیده وې دی یری چې څوک یری د دشمن نه حفاظت کوي دا غي قبله کب ته کم پلې یری لکه د دشمن دی په خطر را د شریعت حکمدار ته مز دی په لوکا هغه دی طرف نه خطر دا مسکه کې دی په مکه نو صحابي شوکایم کولا په مزم ولاړ دی د دشمن جاسوس راغې دری غشي وښتل وی دی ته روان وي اده مز مات نه کو موزه سنو کو موزه مات نکو چې تلاوتي پورا کو نو مرګ لري را پاسو لغه چوک تر جدا سمره ویني دنه وې دي نو ورته تاسو وختي ولې نه را پاسو لغه نو ورته ما یو صورت شروع کړو ادبر خوان دې کړو چې داغه سری داغه بندول راتم صدق اپ کړی چې د دې ته وایي د عبادت خوند او مزه چا کد نظر حفاظت کو نو رب کریم بدت ددا سے عبادت توفیق ور کی چیزی بداغی خون مخصوص ہے دا حدیث دا ابن عمر دا حذیفہ دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہم نراغلے او علماء لکلی چی اسانی دی ضعیف دی خدا گن چرا جمع کی نو پا ترغیب کی پدا سے احادیثو کی علماء تسامو تساہل کئی امام طبرانی او حدیث ذکر کرے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہونا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی دا بد نظر یو غش دے دا غشو دا ابلیس نا خود زہرو نڈک دے دا بد نظر دا شیطان دا غشو نا یو زہریل غش دے من ترکہا مخافتی ابدلتو ایمانا یجدو حلاوتہو فی قلبی وی چاچ دا بد نظری پریخو خوز ما دا یرنا اے دا چا دا یرنا دا اللہ دا یرن بد نظری پریخو او دے نظر غلط نپا کاغذ کی او نپا لارو کی ویزان ان په موبایل کې او نک دغه شان تصاویر دي اغه ته دی ګوري نه ځکه ماته اوس تمخ کې فرق ذکر کو چې عام زنانه ته ګوري نو کله سره سکی ا شرم محسوس کی ته پورا لیدل کتلو نشي او چې په موبایل او په اخبار او په بازي کتابونو کې تصاویر ګوري نو د شرمېدو زوښته نه تخلي دل قتل کې او دا پردی تصویرونه د زنانو قتل نه ناروا دي وای چا چې زما د یاره نه نظر غلط استعمالول پریخو نو زه بد دی په بدل کې دته یو داسي ایمان ورکم چې دا غ ایمان خون بده سوی په دې ځله کې بد غ ایمان سره خون بد غ محسوس ای او دا الله حبیب فرمایلی دي دا حدیث امام بخاری تعلیقا ذکر کرے امام مسلم رحم اللہ مسندن او مرفوعا ذکر کرے وی فازینا لعینین النظر دسترگو زینا غلط نظر کول دی دسترگو زینا سرا غلط نظر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ازمون دے دل مسئلہ را وی څنګه پردی زنانتا قتل حرام دی داس یو بیری شا نوجوان الک تا قتلم سری پا شریعت کے دام حرام دی او یو حدیث کی داس مضمون راغلے وی تو لسترگ بپرزد قیامت جاڑی مگر در کسم کسسترگ بن جاڑی یو اغسترگی دی چی دا پردو محارمو نبندی دی سری ز پردو محارمونه بندي دي او دویم اغستر گی دي چې د الله لاره کې سوکای کړي او شوګیره کړي او دریم اغستر گی دي چې د الله د یاره نه د مجد سرمره اوخ کې تیروتی سمره د مجد سرمره اوخ کې تی د الله د یاره نه وروته زما عزت مندو نندی گناہ بالکل د عموم شکل اختیار کړي نو الله دې ما او تاسو ټول له توفیق راکړي چې د بد نظرای نه د موبایل د تصاویر او د دې مصیبت نه چې نن ګره د موږ د ملک له خوشتو د خبره را رسي ټول دنیا کې د بد نظرای د بی پردګرای او د بی حیا ماحول رورو امت مسلمه تر روان دي په دې خبرو چې شمپوشیم په شریعت کې ډېر لوی اثر زمای عزت په دوه خطرناک ده الله دې وکړي چې موږ او تاسو د خپل نظرونو حفاظت وکړو اغه شان لکه څنګه حکم چې سړو ته ده نو دغه شان د رب حکم زنانو ته ده چې زنانه بم پر دو سړو ته نګوري. دا حدیث علماء لیکلي سندن ثابت ته. او چې کله د فتنی او د شهوت نظر وي نو خزه بم پر دو سړو ته نګوري. لکه دا حدیث ته امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی چې موږ د الله د حبیب سره او میمونہ رضی اللہ عنہا موا تا زمونگا استاد سود طول امت میں دی دا اللہ دا حبیب بی بیانے دا نبی اسلام بی بیانے دا امت سری و ازواجوہو امہاتوہو اما سلس دکئی چاکہ خپل مور نے انکارو گو جی مور میں ندا نعاق بشی گنہگار بشی او نافرمان بشی او کچاوی جی دا پیغمبر بی بیانے میں مین دی ندی نو سوچا کافر بشی ځکه قران نه انکار راځي. الله سوره احزاب کې وای و ازواجه امهاتهم خپل مور نه انکار کولو باندې بعاق جوړ شي او ګناهګار به جوړ شي. خو کچا دا وای چې الله د حبيب بیبيانه زما مين دي نه دي رسبه شي د قران نه انکار راغې او د قران نه انکار کول سړي کفر ده. زه تاسو موږ مين دي ناشتي وی دي کی یو صحابی راغ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پستر گڑن لو نو دا اللہ حبیب بی بیانو تاوی پردہو کئی بس بی بیانو پردہو کا نو بی بیوی ما دا اللہ رسول صلی اللہ سمتوی علیہ سو اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا دا اللہ حبیب دے خودت دے نمونگوینی او نمونگ پی جنی نو سید العالمین ورتو فرمائل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عميا وان انتما اولستما تبصرانه ویلتا سپلندی ایس ایک اغلون دې نو غتا زغلندی نه تاسو وی نه کې نی وی نه لو زنا ندیم زما عزت مندو د پردو شړو د کتو نسکای ځان دې زما عزت مندو ساتي. دا الله رب العزت حکم دې اگر دی ایمان پس اهم مسئلہ تا دا حیاء و دا پردے دا کلک حیاء و پردے دی و قوم نا لرشوا. بخاری شدیو اضافات کل حیاء پس ناما شیطا حیاء چلانا نو بس بیا خوچی سکیا کوا یو کس دا حیاء دا نا یو کس کلی را حیاء و ناغم منی کولو ناو دا اللہ حبیبی منی کوا ما ان الحیاء من الایمان الحیاء شعبۃ من الایمان حیاء دی ایمان پسانگو کی زما عزت مندو یولو یسان ردا نو د خپل نظرونو حفاظت کول اور د عاشو ضرورتم ګرځې درې نو دا د شری ضرورت مطابق کا موبایل شو کې استعمال کی لکه ډېر اوسور کتابخانی دی پکې روغ روغ پخواب دی عالمان چی فارغ شو نو سب چی فارغ شی غریبانانو سره کتابو ننی نو اس پا دی موبائل کی ادائیو دا سی دا کتب خانه دی جی سڑے زان سر گرزے ٹھول بی انتہا تفسیرونا فتاوی احادیث دا ٹھول دی کی دی نو کدن گا کارتے سوکا لی مثال دا جبی دے جبی بانے کا ذکر کے او کبی کنزلے کے نو کا ذکر کے خیرت بجوڑ شی او کبی دا کوری دا ضرورت شے ہو دا دا ضرورت دا پارا سوک استعمال کی دا دا دی دا پارا نو چی دا خلق کسی دا پارا استعمال ای دا خلوی دا نقصان خبر را نن دا ٹھولو زناناو دا ناریناو دا بربادی تصویر سوک بد نگنی تصویر سنے تصویر سوک بد نگنی نی عیب گنی زمائی ذت مندو نو اللہ دیو کی چی منگو تاسو دا غلط تصاویرنا د دې سيزونو نه اجتناب وکړو. الله دې زموږ د ټولو د نظرونو شوکي داغه حفاظت دیو کی دا ګور زموږ د صحابه او دینی مشرانو چې په ټوله دنیا باندې د اسلام جندو درو لیوا نای کې عفت او پاک دامنی وا او د خپل نظرونو شو د خپل نظرونو حفاظت هو د یو یو خبرې د الله چې موږ تاسو خیال ساتو نو انا به زما عزت مندو زمونږ استادو اخرت جوړيږي. بیا دا پر به ان شاء الله موږ د سکو چې یو بجه به مسکو نور کلی زمونږ د مس دوه تر سیوز داټه رو رو دغه کیږي نو موږ د ماسپخین موزم دا کو نو ان شاء الله یوی بجی د تاسو چې موږ به یو بجی ان شاء الله بیا موزو درو ځکه زموږ دې ګڼ علما دا قول له او دې باندې د احناف او فتوام دا او د جمهور قول له وی مثل اول نفس د فیوز زوال نه علاوه د ماسپخین وقتو زی ادا راجح قول له د اهل علم په نس اې د زوال سره د ماسپخین وقت شروع شو ادم مثل اول نفس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مثلینو خو صحیح قول داغدا د چغیب د صاحبینو قول ته رجوع کړي نو د فیوز زوال نه علاوه د مثل اول نفس بیا وې د ماسپخین مز اوتو نو که څوک د مثل اول نفس کوي نو زموږ علما وې دا قضا د ادا نه را د څه شی دا د موزې قضا د ادا نه را نو بیا پرو ان شاء الله کوشش کوي اګه تاسو خو تاسو کوشش نه کوي یو میله وخت نه راځي یو میله سره د جمعې په اوې د چا چې جمعه سم شوا نو تربلی جمعې به ټول مسلمانۍ سمې جمعه پس سمې تا ته چې په کوم وخت راځي په دې وړې را سمې کیا بھائی د جمعې سمې دوه دا وی چې چا غسل وکړو ورته جمعې علما اوس د پاسه دیر ش خصوصیات او آداب ذکر کړي چې دا ادا کې نواله به پوره کیږي یو د جمعې پښپا او ورځ باندې ډېر درود وې چا ډېر درود ویلې ایمان سره وای د نور ورځو په نسبت د جمعې شپه او ورځ باندې به د نور ورځو په نسبت سره درود شریف ډېر وې دې له غسل کې علما او صحیح قول دا دي اگر چې اختلاف پکښتا وی آغا غسل معتبر دی چې په دغه غسل کې دو دس ماتی دو نه بغیر دی پکی جمعہ دا کا سب پوچھوئی پا خبر بارے بس غسل دیو کاری نه پس او دس مات نشو ځکه دا مسئلہ چې دا غسل د دی رزی دا پارا دی او که دا سولات دا پارا دی نو دا اہل علمو اصح قول او راجح قول دا دی چې غسل د جمعی چې سنت دی دا د دې موز د پاره و او دا غسل له لکه چا غسل کړي هغه نه پس یو دس مات نه په دې سو کړ په دې باندې بوزو کو یو د دې د آداب نه یو آداب د دې چې مخ کې برازي د زوال نه مخ کې برز ګور دولز بجی زوال کی بلکې او پینځه منټه کب دولز باندې زوال کی سوک چې د پینځه منټو کم دولز بجو نه مخ کې راغله نو د جمعې په یو خصوصیت باندې عمل وکړو څوک راغلي مخکبه کېلا سجدت کوي اب لک کسان یا بھائی دی وګوره دی له یو ثواب د الله د حبیب مطابق عمل نامه کیولی کړې شو ادي نو روح بایلو یا بھائی او سرزان نارزان بدوله کړو په یی څوک جو وخت راغې ناغم د اجر او غټول نور زما عزت بندو بایلو د جمعې درزه اهتمام کوم او تاسو ګټوله مسله به حل شي نو ټول وعده کوي چې کدل ته یک خپل زیونو کیږي چې جمعې مزله به وختي راځو سو وعده کوي به او تم پکې زوګلاس نو چې هغه له اوسه په وعده دره ها بھائی کنه د جمعې مزله الله باندې غانو لګ وختي دراتلو کوشش کوي اصل وای چې سړی سواوري کنه اصل خطبه خدا د عربی د خپاغي باندې مونږ پوي ګونه عجب یو نو دا علماء کرام او دا شهید صحابو نو ثابت دي د جمعې نمخ کې دا وعظ او نصیحت دا د جواز درجه لري چې مسلمانان څه قال الله قال الرسول د خپل قبر د آخرت څه خبره واوري چې دې سره زما عزت مندو دا زندگی زموږ استادو سنبال شي الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب په پوره پوره دین مونږ ټول لدتلو توفیق راکې الله په پوره پوره دین مونږ ټول تدتلو توفیق راکې الله مونږ ته زموږ والدين او تا اصول فروع تا مشایخ تا او مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کې رب کریم سمره ای ګنا او نقصانات دی په مونږ کې مونږ ته د دین د توبې توفیق راکې الله په تمام دنیا کې قبضه کې مسلمانان پریشان دي په تکالیف کې دي الله لا ټول پریشان اي چې په خپل رحم او کرم لري کې زموږ د عمل کو نور اسلامي ملکونه چې مختلف او پریشانو او بدمنو او بتفاقو په مخ کړی الله لا ټوله پریشانای د دې ملک ناو د ټوله اسلامي ملکونو نه لري کې الله په دې ملکونو کې امن او امان راوړي او د دین د مدارس او د علما او الٰه العالمینا دا سه مشران راولي چې د دې عزت احترام کوي او پسړه کې د دین او د شاعر الله الٰه العالمینا قدر وي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي څومره بیماران کورونو او هسپتالونو کې دي الله شفای کامله عاجل ورته ور نصیب کړي الله د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه او د هر حسدی د حسد نه الٰه العالمین مونږ ټول په خپل حفاظت کې او ساتي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار